Sometimes I can't remember if these ashes came from flames. And if we relight these embers, would they just burn out again? We can try, we should try. Something over. Just 'cause I can't measure and I can't hold it in my hands doesn't mean that I should just give up on chance. We can try, we should try. Musicòpolis, la capital de la música, i estem en plan remixos, com el Like a Drone de Guy Sebastian amb el Lion King en Radio Edit, o aquest Tiestos Birthday Training Remix de John Legend i el seu famós All of Me. I'm on your magical mystery ride. my head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. Cause I give you all. Aquest tema que escoltaràs a continuació a Musicòpolis és el més nou de Lenny Kravitz, es diu The Chamber. You killed the love that was once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? Cause when I'm talking to you, there's someone else that you hear it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber. seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos, enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda, y yo tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado, engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra de cal. Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, volví a tu mentira de plástico gris. Deshazte del mundo real que te he dado y entra en otras pieles buscándome a mí. Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte. Debería caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti, pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así. Y me hice la loca para no perderte, cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra década. Deshazte de mí, deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Deshazte del mundo real que te he dado y entra en otras pieles buscándome a mí. Deshazte de todo lo que hemos vivido, deshazte. M'encanta la seva música i ho haig de confessar, sempre és una de les meves artistes predilectes, de les millors que he sentit en el món de la música. Era Malú, ens acompanyava a Musicòpolis amb aquesta peça tan interessantíssima que es diu Deshazte de mí, des del seu àlbum Sí, editat el 2013, senzill, editat abans de l'estiu del 2014. És Maroon 5, des del 5, amb aquesta cançó que es diu Maps. Why did you run away? I was there for you. I find you dancing by the sea. Your magic makes my heart beat again, bewitched on a summer night. I found joy in your streets, I found forgotten traditions. On fast push I said, it's love and speed as yours. Cançons que ens parlen de Barcelona i amb dues que surten al mercat pràcticament al mateix moment. Senzills de Txell Sust amb By Covino i aquest Living Barcelona en la versió local, hi ha una internacional també, i Bonobos amb Anima l'ànima es diu l'àlbum, i Barcelona n'és el títol de la cançó. Teva nit se m'escapa, si ets amb mi ets mar per terrats i teulades. I amb el sol d'algun matí et canto mig adormit una rumba amb regust de sardana. I mentre el gòtic badalla amb segrestes en aquella plaça on teníem de rosa la vida amb un simple petó, els teus ulls saps encara m'atrapen quan brillen prop del burn. Si m'abraces prometo portar-te fins l'últim racó. Perquè, ai, que tens Barcelona. Ai, que tens Barcelona. Raval amunt, raval va la vall, que ets filla de tants i tants anys. Anem cap al Macba avui, que va. Fem un vinet a la Reial, allà on el teu perfum és sal. La primavera no hi dorm mai. I la lluna conjura paraules per fer-te més bruixa. On la fosca acaricia el paisatge nuda dels teus carrers. Una birra al costat de Sant Jaume. I potser pagaré la condemna de saber-te bruixa per tot l'univers sencer. Perquè ai, que tens Barcelona. Amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una cançó que va aparèixer al mercat discogràfic l'abril de 2014. És el Losing Sleep, en versió ràdio, de John Newman. just can't hide. Dreading sundown, yeah, I'm dreading the night. I need you back, yeah, cause it feels so wrong. I'm losing sleep.